السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، قواعد الأربع كتاب أمباتو تقواناتو كتك مده قواعد الأربع للإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. Na ndugu zangu, kama inavyofahamika miongoni mwa mihimili mama ya da'wa ya ahli sunna wal jamaa, da'wa ya salafia, al-ihtimam bitawhid, kutilia umuhimu masala ya tauhid. Lau kama mtu atasali, kama mtu atafunga, kama mtu atahiji, atajipamba na tabia njema, ataunga ukoo wake, atawafanyia wema wazazi wake, lakini akalikosa jambo moja katika uhai wake, kumpwekesha Allah azza wa jalla, akawa muwahidan, mtu huyu yote anayoyafanya hayana thamani mbele ya Allah azza wa jalla. Limadha unia ulamauna fi hadha aljani inayatan kabiratan jiddan, kwa ajili hii maulamaa wetu wakatilia umuhimu upande huu, upande wa tauhid, umuhimu uliokuwa mkubwa. Tazameni katika hadithi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anamuuliza Muadh ibn Jabal, atadiri ma haqqu Allahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah, unaijua ni ipi haki ya Allah juu ya waja wake na haki ya waja juu ya Mola wao? Muadhi anamwambia Rasul Allah, Allah wa rasuluhu a'lam. Mtume anamwambia haqqu Allahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, haki ya Allah juu ya waja wa muabudu Mola wao na wala wasimshirikishe na kitu chochote. وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا او من لا يشرك به شيئا. حق يا واجب ambao Allah amejiwajibisha yeye kwamba Allah hatomuadhibu yule ambaye hatomshirikisha yeye na kitu chochote. Kwa hiyo katika jambo muhimu mno katika maisha ya haya ya ulimwengu tunaoishi, jambo muhimu mno kwa Muislamu ni kuhakikisha anaishi katika tauhid, kuhakikisha anajiweka mbali na ushirikina. Limadha? Kwa kuwa kila atakayekufa na ushirikina ni mtu wa motoni. Najzimu bidhalika, tunakata kauli ya mkato juu ya masuala hayo, kauli ya mkato moja kwa moja, man mata wa huwa yad'u lil wa huwa yad'u ma'a Allahi niddan dakhala an-nara. Mtume anasema katika hadithi ya Jabir inda Muslim, atakayekufa aliyakuwa anamuomba pamoja na Allah mshirika mwingine, anaenda katika mizimwi au katika mapango au kwenye makaburi ya masharifu na mawalii, shida zake, maombi yake, matatizo yake anayatekeleza kule. Huyu akifa katika hali hii, hata akiwa imamu wa msikitini, hata akiwa ni muadhi, hata akiwa ni mshika fedha, hata akiwa ni katibu wa jumuiya ya Kiislamu ya kiharakati au nyinginezo, akifa hali ya kuwa anamshirikisha Allah, dakhala an-nara, anaingia katika moto wa jahannam. Moja katika vitabu vilivyoandikwa juu ya masala ya tauhid ni hichi kitabu ambacho tutakisoma, Al-Qawa'id al-Arba' lil-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Lakini jambo la kujiuliza ndugu zangu, kwa nini sisi tunasoma tauhid? Na kwa nini ahli sunna wal jamaa salafus salih salafiyun wanatilia umuhimu masala ya tauhid. Kwa nini tunafanya haya? Jambo la mwanzo juu ya maswali haya, jibu la mwanzo, li anna Allah azza wa jalla khalaqana min ajli. Kwa kuwa Allah azza wa jalla ametuumba kwa ajili ya tauhid. Li anna Allah azza wa jalla khalaqana min ajli, min ajli tauhid. Kwa kuwa Allah azza wa jalla ametuumba sisi katika dunia kwa ajili ya tauhid. Kubwa ambalo Allah alotuumba, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahhidun, wanipwekeshe mimi peke yangu katika ibada zao wanazozifanya. Kwa hiyo sababu ya mwanzo ya kuisoma tauhid na kukichagua kitabu hichi kwa sababu hili ndio lengo ambalo Allah kwalo ametuumba nalo. Kadhalika la yaqbalu Allah ay amal illa min muwahhid. Allah azza wa jalla haikubali amali ya mtu yoyote. Allah azza wa jalla haikubali amali ya mtu yoyote isipokuwa awe nani? Muwahhid, mwenye kumpwekesha yeye. Sali, funga, hiji, toa sadaka, fanya wema. Ikiwa mambo ya kikukwama unakwenda kwa waganga, ikiwa ndani ya nyumba yako umefukia herizi na talasimu, ikiwa watoto wako wewe mwenyewe unajivisha vitu vya kumuomba na kumtegemea sie kwa Allah, huna malipo mbele ya Allah. Na mtu huyu akifa ni mtu wa motoni. Akifa mtu huyu ni mtu wa motoni, hakuna ishikali yoyote katika. Kwa hiyo la yakbalu Allah azza wa jalla ayya amalan illa min muwahhid. Kadhalika sababu ya tatu, la yadkhulu aljannata illa muwahhid. Pepo ya Allah haingiwi na washirikina, haingii peponi isipokuwa mwenye kumpwekesha Allah azza wa jalla. Hii ndio maana inatusukuma sisi kuisoma tauhid. Kadhalika sababun litakthiri alhasanat, ndio sababu ya kukithirisha mambo mema. Muda mwingine watu wanaghurika na watu wa bid'a, masufi, ubadul qubur, wenye kuabudia makaburi, wanafunga miezi mitatu, wanasimama usiku mzima, watu wa ibada ukiwaona mchana wao wanatembea na zile tasbihi zile barabarani kabisa, anaongea na mtu huko anaisukuma ile, sio anafanya mangapi, labda ana midomo miwili, lakini wengi katika watu wanaathirika na wale. Sasa usighurike ikiwa ni mshirikina. Usidanganyike na vazi lake, muonekano wake, matendo yake, ikiwa hayupo katika tauhid. Kwa hiyo sababu ya kujifunza tauhid, sababu litakthiri alhasanat. Kadhalika kinyume chake, sababu litakfiri sayiat, kufutiwa madhambi. Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla anasema katika hadith al-Qudusi, law ataitani biqurabi al-ardhi khataya thumma laqitani lam tushriku bi shay'an ghafartu laka wala ubali. Mwanadamu kinijia na ujazo wa mbingu na ardhi, umefanya madhambi makosa tu, kisha ukakutana na mimi hujanishirikisha na kitu chochote, nitakusamehe madhambi yako yote bila kujali. Yani mtu atakayekufa na dhambi isiyokuwa ya ushirikina, fahuwa tahta almashia, insha Allah adhabahu wa insha ghafara lahu. Allah akitaka anamsamehe, akitaka na anamuadhibu, yupo chini ya matakwa ya Allah. Akifa nje ya dhambi ya ushirikina, ama akifa na ushirikina ni mtu wa moto. Kadhalika sababu lilhidayati walistiqrari min al-amn, wastiqrari al-amn, sababu ya watu kuongozwa katika dunia na kutulizana katika amani, na pia kupatikana utulivu, na pia ni sababu lishafaati nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sababu ya mtu kupata uombezi wa mtume. Mtume anasema fahia nailatun insha Allah liman mata wa lam yushriku billahi shay'an, uombezi wangu ni wenye kupatikana insha Allah kwa yoyote atakayekufa ilhali hakumshirikisha Allah na kitu chochote. Qawaid al-arba. مؤلف هذا المتن لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي أما يكون ياك لأبو الحسين كن ياك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله لأبو الحسين ولد في العيينة الزليوة كتك سهيم نيت عيينة كتك مواك ألف ومئة وخمس عشرة مواك ألف موجة مئة موجة نكم نتانو وتوفي في الدرعية كتك مواك ألف ومئتين وستة كتك مواك ألف موجة مئة بيلي نسيتة هجرية نا قولي أنباو ونفتلية مسألة ديني ونجوة مشانكم كبوة الأوتوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نتراث العلم ألوياك فتكول مينغ هو كسلا حتى تكاد لا ترى سنيا إلا أنا في تابو في الشيخ محمد بن عبد الوهاب نانا في سوميش فقنا قريبية اسموني متوى سنة يسبقوا أنا في تليو مهم في تابو بيك نا متوى يوتي أنيفانيا كازي حق anayefanya kazi ya mitume hakosi maadui wa kumsema na kumchafua na kumpakazia kwa yale ambayo haiko nayo naya tokea mitume wala kad kudhibat rusulun min qablika Allah anasema imekadhibishwa mitume kabla yako kwa hiyo watapigwa vita hatta idha stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu baka walipokata tamaa mitume na wakayakinisha kwamba tayari washakadhibishwa na watu wao kwa hiyo huu ni utaratibu na ndo maana yule jomba yake Khadija radhiallahu anha akamwambia mtume baada kuwa amepata zile ishara za utume akamwambia hakuja yoyote kwa mfano maanaho ya kile ambacho ulichokuja nacho wewe isipokuwa atapigwa vita na mimi natamani ingekuwa na uwezo idh akhrajaka qaumuka au idh yukhrijunaka pale watapokutoa watu wako katika mji wa Mji wa Maka mtume akauliza awa mukhrijia hum ni wenye kunitoa mimi akambwa naam hawakuja yoyote na kile mfano utakuja ulichokuja nacho wewe cha haki isipokuwa unapigwa vita almuhimu kwamba kuna wengi katika maadui wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na kuna kasumba nyingi zinazosemwa juu ya da'wa ya tauhidi ambayo aliyokuja nayo kutoka katika kitabu na sunna Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na yeye anafahamika bali maulama wameandika vitabu kabisa Muhammad ibn Abdul Wahhab hayatuhu wa a'da'uhu vingi vyenye kuhami na vyenye kutetea na mfano wa hayo pale Sheikh Salih al-Fawzan ana kitabu kinaandikwa a'lamu al-mujaddidin hakadha akamtaja Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah akamtaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab نا أحمد بن حنبل أكتدى من شياو نا حليزاو نا أنفانو ويلي أنبوين يخزقون ذا دياو نقول يشا وونغ ومسألة هاي من قوله ما في كتاب ولا بغير دي كان كتاب هيك قواعد الأربع أم باتو التكسوما كتك مدهو نا قوين نكسوما كتاب هيك وسباب نصيحة zama ulama wetu juu ya kusoma hicho kitabu na hata kama mtu kisha kusoma mara moja mara mbili basi wallahi ni kitabu cha kukaririwa na kurejewa kwa sababu ya umuhimu wa yale yaliomo ndani ya hicho kitabu kadhalika kitabu hichi ndani yake raddun ala shubahi mushriki zamani kuna raddi majibu ya zile shubha ambazo wamezibeba washirikina wa zama zetu za leo madhambi yapo katika sura mbili madhambi yapo katika sura ngapi mbili sura ya mwanzo ni ashubha na sura ya pili ni ashahwa dhambi ya mtu kutatizika akawa analifanya jambo yahsabu annahu yuhsinu sun'a anadhani kwamba yeye anafanya wema kumbe anafanya uovu na anafanya dhambi na huyu ni mbaya zaidi kwa sababu hajijui kama analolitenda ni jambo la uovu Allah halipendi hata kama akiwa anahisi yeye nia yake ni njema Na dhambi ya pili ni ashahwa, matamanio, ambayo kila mmoja anajua kwamba haya ni mambo ya madhambi. Kimkuta mzinzi, kimkuta mlevi, kimkuta mtu anakula riba, kimkuta mtu anafanya mambo machafu, hasali, anajua kano yafanya ni madhambi. Lakini kuna mtu ambaye yupo katika uovu, alafu wewe unayemkataza anakuonea huruma, wakati wewe asli unamuonea huruma yeye. Kwa hiyo ndio mnapinga bwana mtume asiswaliwe, dini mpya hii. Haya mambo ndio ambayo yalileta umoja katika miji yetu ya Afrika Mashariki na Magharibi. Watu walisilimu kwa mambo haya. Mwingine anambia bwana haya maandamano hayamo katika dini. Kwa hiyo nyinyi mmeridhika Waislamu si kuonewa, kutozipata haki zetu. Hii ni bid'a. Sasa yeye anafanya anaona kwamba ni jihadi. Na akipigwa bomu anakimbia, anakimbia kwenye jihadi. Anaingia kwenye mtaro anakimbia. Yupo kwenye jihadi. Jihadi anapambana na maaskari ambao wana silaha, yeye anajiwe. Jiwe la Burundi ile analitupa hivi. Jamani. Sasa hii ni shubha. Na hii ni dhambi mbaya mno. Ndio maana Ibilisi kwake yeye sahibul bid'a ahabu ila Ibilis min al-'as. Mtu wa bid'a Ibilisi anampenda zaidi kuliko mtu mwenye kufanya maasi. Lianna al-'asiya yurja lahu an yatub. Anifanya madhambi maasi anatarajiwa. Sasa bwana niombe dua bwana. Niombe dua ustazi nitaacha tu. Kini kuna bangi yake pale. Niombe dua ustazi. Taingia huko msikitini akijifanya mtu wa bid'a. Anakesha kwa maulidi. Anakesha kwa maandamano. Mwingine anajiingiza kwenye kujiripua, mwingine kwenye siasa, na anaona kwamba anayofanya anapata ujira mbele ya Allah. Kwa hiyo hichi kitabu ndani yake kuna majibu juu ya shubha. Na moja katika ilmu yenye utukufu, ilam hudita anna afdhal al-minan ilmun yuzilu anka shakka wa daran. Faham, Allah kuongozi kwamba moja katika neema kubwa ni elimu ambayo itakokuondokea nini? Ashakka. Ukawa umepata ilmu, ile elimu annafi lishakki inakuondoshea shaka, wadaran na uchafu ambao haufai kuwepo katika moyo wa Muislamu. Kwa hiyo ndani ya hiki kitabu kuna majibu juu ya shubha za washirikina wa zama zetu. Kwa nini tunasema hivi? Annahu ikhtisar li kitabi kashfi shubhat. Kwa sababu hichi kitabu cha qawaidul arba ni mukhtasar, ni ufupisho wa kitabu cha kashfu shubhat. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alipoandika kitabu at-tauhid, alipoandika kitabu at-tauhid juu ya masala ya kuwekeshwa Allah, zikawa zimekuja shubha nyingi juu ya kile kitabu watu wanazisema. Akaandika baadaye kitabu kinaitwa kashfu shubhat, kuondosha zile shubha zote wanazotaalaki nazo watu wa ushirikina. Asa kile kitabu cha kashfu shubuhat mukhtasari wake, summarize yake ni hii qawaidu al-arba. Na inatakiwa kwa mwanafunzi akisome kitabu hichi kabla ya kusoma kitabu kile kikubwa zaidi. Naam, kitabu hichi tunzi Allah amrehemu amekigawa katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya mwanzo al-muqaddima, utangulizi, ambao ni unwanu saada, anaashiria nini? Utukufu. Saada, mtu kuwa na hali nzuri ni jambo gani? Anwani ya saada. Na jambo la pili, ahamiyatu dirasati tauhid. Ashekhe akaweka nukta inayozungumza umuhimu wa kuisoma tauhid kwa maisha ya Muislam. Na jambo la tatu ambalo ndio kiini ya hichi kitabu ni al-qawaid, misingi minne juu ya kuweza kuijua tauhidi na kuijua shirki na kutofautisha baina ya tauhidi na ushirikina. Kwa hiyo kuna mukaddima ambayo ni unwanu saada, kadhalika kuna umuhimu wa dirasati tauhid, kadhalika ameweka pia asili ya kitabu ambayo ni qawaidul arba, misingi minne. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, amesema mtunzi Allah amrehemu. Bismillahir Rahmanir Rahim, katika baadhi ya nusakh kopi nyingine imeikwa bismillah, na katika baadhi ya nusakh hapajaikwa bismillah. Lakini inapowekwa bismillah katika matni kama hizi, sababu ya mtunzi kuanza na albasmala, jambo la mwanzo iktida'un bi kitabillah wa birrusul wal anbiya'i alayhim salam, jambo la mwanzo ni kukifata, kujigeza na kitabu cha Allah. Fahuwa mabdu'un bil basmala fi kulli sura, Qur'ani imeanza na bismillah katika kila sura isipokuwa suratul bara. Kwa hiyo mtu anapoanza na bismillah, anapoanza na bismillah anajigeza na kitabu cha Allah. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika barua zake alipokuwa akiandika, anaanza kwa kuanza na bismillah, anapompa mtu amwandikie anaanza bismillah. Na jambo la pili, ta'asiyan biman qabla min al-ulama'i was-salaf alladhina kanat 'adatuhum bad'u tasanifihim wa mu'allafatihim bil basmala. Sheikh ameandika kitabu hichi kwa kwanza na bismillah, wa kuwafata waliopo kabla yake katika maulama waliotangulia, ambao ilikuwa desturi zao, mwenendo wao, tunzi zao, vitabu vyao wanavianza na bismillah. Kwa hiyo na yeye akaanza na bismillah. Na pia jambo lingine tukufu ni at-tabarruk. At-tabarruk bismillahil karim, kutafuta baraka kwa jina la Allah lilikuwa tukufu. Nasema bismillah, kitu cha mwanzo kinachosikikana ni kulitafuta, kulitamka jina la Allah. Naam, qala rahimahullah, as'alullah al-karim rabb al-arsh al-azim an yatawallaka في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. قال أسأل الله الكريم, نمومب الله متكوف, أسأل الله الكريم نمومب الله متكوف, رب العرش العظيم مولا وعرش يقوى تكوف كبوة, أن يتولاك أكفاني ويوي كيبينز في الدنيا والآخرة, أكفاني ويوي كيبينز يقسمامي ويوي دنيانا آخرة, وأن يجعلك مباركا أينما كنت, نا أكفاني ويوي ومباركيوا فوبوتي أتكبقوا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت, نمومب الله الكريم كريم رب العرش العظيم مولا وعرش كبوة تكوف, أن يتولاك أكفاني ويوي نكيبينز أكسمامي ويوي في الدنيا دنياني والآخرة آخرة, وأن يجعلك مباركا أينما كنت, نأكفاني ويوي ومباركيوا بوبوتي أتكبكوا. يا لها من دعوة ما أعظمها, والله ما أمبي اليوجها نوتكف اليوج ودوا كما هي, فمن تولاه الله في الدنيا والآخرة فقد فاز ونجا, yule ambaye Allah atakemsimamia akamfanya kipenzi chake katika hii dunia na akhira, tu huyo kishafanikiwa. Wa haza darajati alula, na amepata zile daraja za juu. Wa akramahu Allah bil janna allati man dakhalaha yahya fala yamut, na Allah mtu huyu humkarimu pepo, mtu ambaye atakayeingia katika pepo anakuwa hai daima dawama, miaka nenda miaka rudi peponi. Fala yamut, hafi mtu huyo. Wa yasihu fala yasqam wa yashibu fala yahra, mtu huyo atakuwa mzima wa afya siku zote, hatoumwa wala kuugua na atakuwa ni kijana wala hatakuwa kizee. Ani maelezo anayotaja katika taalikati albahia cha Sheikh Ahmad al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo haya maombi hapa ambayo Sheikh amefungulia kitabu chake ambayo ni unwanu saada, anasema as'alullah al-karim, namuomba Allah mtukufu, rabb al-arsh al-azim, mola wa arsh iliyokuwa kubwa, an yatawallaka fi dunya wal akhirah, akufanyie wewe kipenzi chake au akusimamie wewe duniani na akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan, na akufanye wewe ni mwenye kubarikiwa aina ma kunta, popote ulipo. Allah azza wa jalla anapokupenda wewe mja wake katika hii dunia, yassara laka alilma, Allah huyepesisha kwako wewe elimu as-sahihi, sahihi, elimu iliyokuwa sahihi, al-ma'khudhu min al-kitabi was-sunnah, elimu inachukuliwa kutoka kwenye kitabu na sunna. Yule ambaye Allah amempa mapenzi katika huu ulimwengu, jambo kubwa atalomtunuku nalo ni kumpa ilmu, elimu yenye kuchukuliwa kwenye kitabu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na haya yapo wazi katika hadithi ya Muawiya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah amemkusudia kumpa khairi humpa utambuzi wa dini. Alamatul khairiyya fil mujtama' wa fil fardi, ni mtu kupewa ilmu, alama ya mapenzi ya khairi katika jamii. Watu wanadhani ili nchi iwe ya khairi, au mtu awe na khairi, awe na pesa, awe na watoto wengi, awe na mali nyingi, awe maarufu watu wanamjua katika ulimwengu, awe ni mtu ambaye watu wanamuelekea katika shida zao, au ni mtu tu mwanamuziki au mwanasiasa au mchezaji. La, alamatu alkhairiyya fil mujtama alilmu an-nafi, alama ya khairi katika jamii ni elimu yenye manufaa. Wa qul rabbi zidni ilma, sema Muhammad, sema Mola wangu nizidishie elimu, kwaambua sema nizidishie mali wala watoto wala shuhura. Na yote Mtume haya walimpa makafiri washirikina, aliyakataa mwanzo, lakini akawa anataka kupata radhi na daraja kubwa mbele ya Allah kwa ilmu nafi bilhuda, ambayo ni alilmu nafi. Kwa hiyo ndugu yangu, idha tawallaka Allah, Allah atapokupenda wewe akakufanya kipenzi chake, yassara laka alilma nafi, Allah ataiwepesisha kwako wewe elimu yenye manufaa, almaakhudhu min alkitabi wassunna, ambayo imechukuliwa elimu hiyo kutoka katika kitabu na sunna, wa wafaka al-amala bihi, na atakuwafikisha katika kuifanyia kazi elimu hiyo. Wa idha tawallaka fil akhirah, na Allah atapokupa wala yani mapenzi, ukawa ni wali wa Allah, kipenzi chake Allah katika maisha ya akhirah, sarafa anka al-adhab, Allah atakuondoshia adhabu, wayassara laka asbab as-saada, na atakuepesishia zile sababu za uzuri wa hii dunia. Fakana wa akhira, basi itakuwa al-barzakh fi hakika na'im, maisha ya barzakh kaburini kabla kufufuliwa ni neema tu. Wafuzta bil janna baada dhalika, na utafuzu kuipata pepo baada ya hapo. Watu wengi wanahurika na dunia, mtu akaona kwamba akishasoma sana, akishakuwa na maisha mazuri, kishapata kazi yake, ana gari na drive, maisha yanakwenda, ana nyumba, yeye ana kadi ile ya bima, akiumwa yeye anaingia tu moja kwa moja, haulizi kwa sababu ana kadi atembea nayo. Watu wengi wanajua huku ndo kufanikiwa, jamaa maisha yake mazuri mno yule. Kwa nini? Ana gari mashallah, ana nyumba nzuri, pengine kajenga cha ghorofa, na yule bwana kwa malipo yake serikalini, hata akifa yule bado tu vizazi vyake vinarithi. Watu wakajua kwamba haya ndo mafanikio, na hii ndiyo saada, mtu kuwa na uzuri katika huu ulimwengu. Watu wengi akili zao zikakomea hapa. Pengine mtu sala haiwezi, anasali siku anayofurahi, siku ambayo hajafurahi asali, akipata fursa, akiwa na vikao vyake hawezi kacha kikao kwenda kusali. Wengine wasali Eid mpaka Eid. Watu wengi wakajua haya ndiyo mambo mazuri katika ulimwengu, na mzee akawa anamlea mtoto wake katika makuzi hayo, soma mwanangu, maisha magumu, uje kupiga maendeleo, kuleta maendeleo, wazee wako sie tuliacha haya, kwa hiyo soma mwanangu. Na mtoto akionekana anaelekea katika mambo ya dini, anaonekana huyo nitakujizeesha mapema. Takuzeeka mapema wewe. Ukishasoma, umejua dini yako, alafu utaishi vipi? Utakula vipi? Kwani riziki unatoa wewe? Riziki unatoa wewe. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Watu wengi wanadanganywa kwa hili. Wallahi wako watu wako tayari watu kuhama miji kujifunza elimu ya sekula kwa ajili ya kutumikia kuwa mtu mtumishi mzuri wa serikali, kuleta maendeleo, akawa na uzalendo wa nchi, lakini watu hawako tayari kuihama miji yao wallahi kwa ajili ya kuitumikia akhera. Kuitizama hii Burundi ilivyo, hii kumejaa ushirikina, kumejaa uovu, ukafiri umeenea, wanawake hawajielewi, mitaani wanatembea tu. Lazima sisi tutoke tukajifunze dini yetu, tuje kuwakomboa hawa ndugu zetu. Falaula nafara min kulli firqatin taifatu liyatafaqahu fi din waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim. Ndo Allah alifatuambia, kwa hiyo kisitoke kikundi katika watu wakaenda kujifunza dini yao, sio wakatoka siku 40 tu wakalizana huko kwenye Biblia alafu wakarudi. Watoke waende wakajifunze dini yao. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, na waje kuwaonya watu wao wanaporejea. Sio mtu kaenda kusoma anakuja anakuwa ni mtu wa miradi tu, mara kana kuna kisima, mara sijui kuna hichi, mara kuna yale, ni mtu wa mishemishi. Watu huko wanakufa na ushirikina, hawajui sunna. Yeye katoka kwenda kusoma katika miji ya kheri, miji ya tauhid, alafu hakuna faida inapatikana. Sasa wa an yatawallaka Allah, an yatawallaka Allah fi dunya wal akhirah, Allah kukufanya kipenzi wewe, kukusimamia wewe Allah duniani na akhira. Akhira maana yake ukaishi katika maisha ya neema katika barzakh, na ukafuzu kuipata pepo baada ya huku, ndo kufanikiwa. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faza, atakayekingwa na moto akaingizwa katika pepo, huyu ndo amefanikiwa. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. كذلك إذا جعلك مباركا أينما كنت قد حصلت حصل لك من حصل لك ما يتمناه الصالحون. الله anapokujalia wewe ni mwenye kubarikiwa popote unapokuwa, basi tayari pamepatikana kwako wewe yale wanaoyatamani wema. Min al-a'mal as-salihah, katika kuyafanya matendo mema al-khalisa lillah, akawa mtu aliyatekeleza hayo katika hali ya kuwa na ikhlas matendo hayo kwa Allah, ambalo jambo hilo linapatikana juu yake khairi katika maeneo matatu, katika dunia na maisha barzakh na maisha ya akhira. Na aliposema wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, ma akufanye wewe ni mwenye kubarikiwa popote ulipo. Albaraka, tukisema tamko la albaraka, nini maana baraka? Albaraka hiya nama wa ziyada, ni kitu kukua na kuzidi. Nama wa ziyada, kitu kukua na kuzidi. Na atabarruk, sababu na mimi nataka nitabaraki kidogo, nataka kutabarruk, talabu nama wa ziyada, ni mtu kutaka jambo lake kukua na kubariki na kuzidi. Na almubarak, Allah kufanye wewe ni mtu uliobarikiwa. Nani almubarak? Mubaraka ni nani? Huwa alladhi yuntafa'u bihi haithu halla, ni yule ambaye hunufaika watu kwake yeye kokote anapokuwa. Kuna baadhi ya watu Allah amewafanya kama ni mafatihul khair, funguo za khair, watenda katika jamii, watawaelekeza watu katika yale yenye kuwanufaisha duniani na akhira wanakoelekea, na watawatahadharisha watu kwa yale ambayo yatakaowadhuru na kuiharibu akhira yao. Kwa hiyo mtu aliyobarikiwa ni yule ambaye yantafi'u bihi an-nas, watu wananufaika naye anapokuwa, hawi ni kisukumo. Yani mtu ambaye akija katika mtani nakma bala, ugonjwa utaanza hapo, matatizo yataanza hapo. Akiingia tu, kuna watu wao wakiingia maofisini tu, basi ofisi ile shariri. Ni mtu amekosa baraka katika mambo yake, hata kipanda gari yeye basi anaweza kupata ajali akiwemo yeye tu. huwa mambo yake hayanyoki. Mkishirikiana nyie katika jambo lenu, mchinje naye ng'ombe, ng'ombe atakufa. Yaani mtu anakuwa kisukumi. Kwa hiyo mtu aliyobarikiwa ni mtu ambaye huwa watu wanapata manfa haithu halla, pale anapokuwa mtu huyo sehemu yote anapokuwa. Na anasema Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan, yoyote atakayekuwa ni mu'min anemcha Allah, yoyote atakayekuwa mu'min anemcha Allah, anakuwa huyu ni wali wa Allah. Wali wa Allah jamani, wali wa Allah sio nembo ya watu fulani au kabila fulani au cheo fulani. Zamani ilikuwa watu wanaitakidi watu fulani ni mawali, hao ndo watu wanaenda kuomba baraka kwa wao. Mpaka nafika wakati tunahadithiwa mimma qila, anaweza akaja mtu kutoka katika miji fulani huko ya pwani katika wale mashekhi, kaja pa Burundi, basi watu katika kule kutafuta baraka zake wakagombaniana huko msikitini, nani atakayempa mkewe akale naye apate baraka. Hamjisikia mambo nyinyi? Haya mambo yalikuwepo katika miji. Mtu amemaliza kujifungua mwanamke, anavishwa kanga moja, anakuja shekhe anamsomea, anamtua uyusi na kumtia baraka kanga moja. Hamjisikia nyinyi jamani? Huko ninyi hajafika huko. Lakini watu walikuwa na itikadi fulani mbovu. Sheka kaa kama hapa anasomeshwa, kuna mtu mwingine mguu anaugusu mguu wake, kuna mwingine kachukua nguo yake nyumbani nzuri anakuja anaipapasa kwenye mguu wa sheka, alafu anataka kuilalia ile, imepata baraka, baraka za sheka. Huu sufu ndio ulotawala katika miji yetu. Mwingine ilikuwa kuna kitu kinaitwa ijaza, umekaa kwa sheka miaka 7, 8, 10 ili akupe uwezo wa kusomesha wengine, wanasema nakupa ijaza. Kwa hiyo ijaza anakuja shekhe ana glasi yake ya maji anisomea, alafu anakuangura kohole lile ndani lile. Analikuangura la ndani alafu analitoa analitia kwenye maji alafu anampa buhusi ni amakunywa bwana. Mtu anakunywa ile kwa furaha bwana. Na ijaza mimi. Kuna ijaza na maradhi. Sawa. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wakijua walii ni sifa. Mtu awe na muonekano fulani, awe fulani, mavazi fulani. Alafu wengine humu mitani, mtu mwenye Rwanda, Burundi kabisa, anakwambia mimi ni sharifu. Uko wangu mpaka kwa mtu wewe. Uko wako mpaka kwa mtume wewe. Wewe. Majina yenu nimeyasahau. Sio mtu anaitwa injili ngani sijui. Mpaka kwa mtume wewe. Ukimpata pata, mwisho kafikia Kongo. Mtume afika Kongo sasa. Kwa mtu sumbua jamani. Sasa haya yalikuwa pia katika fikra za watu. Sasa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Mtu ambaye atakayekuwa ni mu'min, mwenye kumcha Allah anakuwa ni wali wa Allah. Na haya Allah ameeleza ndani ya Qur'an, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Tambueni mawali wa Allah hakuna hofu juu yao wala wahuzuniki. Nani mawali wa Allah? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah daraja sifa ngapi? Mbili. Alladhina amanu, wale ambao walioamini, wa kanu yattaqun, wakawa namcha Allah. Bas. Kwa hiyo sio ukasikia wali ukadhania ni cheo maalum unakipata kwa watu maalum, uwe na mavazi maalum. Wali man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema, قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. نمومب الله كريم مولا عرش كبوة أخفاني ويني ولي أقسمي دنيانا آخرة وأن يجعلك مباركا نا أخفاني ويني ويني كباركيوة أينما كنت كوكوتي وتكبكوة. قال نسيما وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرا. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرا نا أكفاني ويني كتكوالي أنباو ونبوبي ونا الله شكور. وأن يجعلك mimman idha u'tiya shakara, na kufanye wewe ni katika wale ambao wanapopewa hushukuru, wa idha adhnaba istaghfara, na wale ambao wanapofanya dhambi utakamsamaha, wa idha btulya sabara, na anapojaribiwa hufanya subra, wa idha adhnaba istaghfara, na anapofanya dhambi huleta istighfari. Kisha akasema fa inna haula'i thalatha unwanu as-sa'ada, kwa sababu haya mambo matatu ndiyo kiashirio cha mafanikio, unwan anwan ya saada, utukufu na khairi katika maisha ya mwanadamu. Aliposema wa an yaj'alaka, na akufanye wewe mimman, katika wale ambao idha u'tiya shakara, anapopewa mtu hushukuru. Akufanye wewe katika wale ambao mtu anapopewa hushukuru. An-ni'ma, ndugu zangu, tukizungumzia habari ya neema, an-ni'ma ibtila, neema ni majaribu. Allah amekupa mtoto mwanamume au mwanamke, huo ni mtihani. Allah amekupa mali kubwa au ndogo, huo ni mtihani. Allah amekupa afya imara, huo ni mtihani. Kwa hiyo kila neema ni ibtila. Na Allah anasema ndani ya Qur'an, wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan, na tunakujaribuni nyinyi kwa shari na khairi, kama ni mtihani, kama ni fitna. Kadhalika Allah kataja kisa cha Nabii Suleiman, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Alipokiona kile kiti kimetulitana kwake, akasema hii ni katika fadhila ya Mola wangu, ili anitahini, liyabluwani, anijaribu mimi, ashkuru am akfur, je mimi nitashukuru au nitakufuru. Kinyume na watu wengi, kapewa neema ya mali, basi yeye mtaani katika jamii yeye ndio atajiona yeye ndio mwenye utukufu. Sasa tumesoma bwana, tumehangaika, nyie mmekaa tu mnacheza cheza. Hizi pesa zipatikani bahati mbaya, hazichumwi hizi. Tunahangaika sisi. Anakufuru neema ya Allah, na akajiona kwamba yeye kupewa kwingi ni mapenzi mbele ya Allah. Na hii ni akili ya watu wengi wa kawaida, wanaona kwamba Allah kumpa mtu mali, kumpa mtu mali, kwamba Allah mtu huyu anafanyaje, anampenda. Na mwingine kunyimwa mali ikawa riziki yake kidogo nzito, kwamba mtu huyu anafanyaje, anachukiwa na Allah. La, tilka idhan qismatun dhiza, hicho kigano kibovu mno, hakina uadilifu. Allah anaweza kumpa mtu mali katika namna istidraj, ya kumvuta na kumkunjulia tu, duniani anampa, akhera hana kitu. Halafu dunia Allah anampa amtakaye, ampendaye na amchukie, lakini akhera haipati zaidi ya nani, anayempenda Allah azza wa jalla, aloishi katika taa yake. Kwa hiyo watu waondoshe fikra hizi. Kuna mwingine akijiona bwana, mimi Allah nipendi bwana, hali yangu ngumu, duni, maskini mimi. Na swali kila siku, yule jamaa pale hata kuswali ya swali, Allah anampa tu mali chungu nzima. Si alama ya mapenzi kupewa yule na kunyimwa wewe, ni mitihani tu. Kwa sababu watu wote hawezi wakapewa, ingekuwa nani sasa anamhitajia mwenzake? Au watu wote wangekuwa maskini, ingekuwa nani sasa anamuomba mwenzake? Allah kawapa watu katika dunia hii katika hali ya mitihani. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, Allah anajali anasema, na tukawafanya nyie kuwa ni mitihani. Tajiri ni mtihani kwa maskini, na maskini ni mtihani kwa nani? Kwa tajiri. Aliyekuwa na afya ni mtihani kwa mgonjwa, na mgonjwa mtihani kwa mwenye afya. Kadhalika alwadhi, mtu duni ni mtihani kwa nani? Sayyid, mtu dhujahi, mwenye hadhi, na mwenye hadhi ni mtihani. Kwa hiyo kila mmoja Allah kampa kwa mujibu wa hali yake. Wazi. Kwa hiyo aliposema idha utiya, anapopewa mtu neema, ndio anachopewa. Asabi Suleiman anasema wa man shakara, Allah akasema wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi, anashukuru si vinginevyo, anashukuru kwa ajili ya nafsi yake. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, atakaye kufuru mola wangu ni mkwasi tena mkarimu. Fa amma al insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi ay naqasa alayhi rizqa. Mwanadamu anapotahiniwa na mola wake akakirimiwa akaneemeshwa, hujitapa ulimwengu mzima, bwana mola wangu umeka nikirimu. Ama anapojaribiwa Allah akampa uzito ugumu kidogo wa riziki yake, fayaqulu rabbi ahadan, husema mola wangu mimi kanidhalilisha. Kalla, hapana, sivyo mnavyotakiri, sivyo hivyo mnavyoamini. Kwa hiyo ni hii ni neema, na neema ni majaribu. Kila neema ni mtihani, kila neema ni mtihani. Kwa hiyo Allah kujalie mimman idha utiya shakara, unapopewa ndugu yangu hata kama kidogo, mshukuru mola wako, shukuru mola wako kwa kile ambacho Allah azza wa jalla alichokupa. Na hapa kuna masala, jambo la mwanzo kabla mtu kupewa neema, kuna itikadi ambayo itakikana iwepo kwa Muislamu. Kabla ya mja kupewa neema, kuna itikadi itakikana iwepo kwa Muislamu. Kwa maana aitakidi Muislamu i'tiqadan jaziman bi anna al-mun'ima huwa Allah, aitakidi itikadi ya mkato kwamba mwenye kuneemesha ni nani? Ni Allah azza wa jalla. Fala yata'allaqu qalbuhu bighayri Allah, moyo wake usifungamane na asiyekuwa Allah. Wala yatlubu alkhaira illa min Allah, wala sitake khairi isipokuwa kwa nani? Kwa Allah. Allah akakunyima mtoto, Allah akakunyima mke mwema au mume mwema, Allah akakunyima kadha wa kadha, anakutahini. Ukikitaka kitu hichi jielekeze kwa Allah, usende kwa mganga wala kwenye kaburi la shekhe aliyefariki, wala katika mizimwi, wala katika mapango kaomba shida zako. Anaitoa neema ni Allah, moyo wako uelekeze kwa Allah azza wa jalla. Kama vile ambavyo anna aljannata tutlabu min Allah, pepo inaombwa na kutakwa kwa Allah. Usiwe na itikadi mbovu kwamba ili ninge peponi huyu shekhe wangu aniridhie, kwa hiyo mimi nitamuomba ya Abdul Qadir, ya Ahmad ibn kadha wa kadha, bijahi Ahmada, bijahi Mustafa. Usiwe na itikadi hiyo. Anayeneemesha ni Allah azza wa jalla. Watawakkal ala alhayy alladhi la yamutu, mtegemee aliye hai ambaye hafi. Wengine wote wanakufa, tumeelewana? Kwa hiyo moyo wa mja ufungamane na hilo kwamba Allah ndo mwenye kuneemesha, hii kabla ya kupata neema. Halafu baada ya kuingia neema, Allah akakupa neema ya ilmu, Allah akakupa neema ya mali, Allah akakupa neema ya Uislamu, Allah akakupa neema ya mtoto, una wa kike, una wa kiume, Allah akakupa neema bali bali. Wa intaudu ni'matallahi la tuhsuha, kipi ambacho kinajibika kwa Muislamu kuwa nacho, kunahitajika juu yake hii neema kushukuru katika mambo matatu au katika hali tatu: kushukuru kwa moyo wake bil qalbi, na kuishukuru bil lisan kwa ulimi wake, na kuishukuru bil jawari kwa viungo vyake. Nini kwa moyo wake? Kuitakidi na kujisalimisha bi anna arraziqa almun'im huwa Allah wa anna kulla ma bil 'abdi min ni'matin hiya min 'indillah. Moyo wake ukiri bwana haya aliyokuwa nayo yanatoka kwa nani? Kwa Allah. Asiwe anaona kwamba sisi bwana tulikomboa, tulipindua, tulihangaika kwenye biashara, mimi nilienda mpaka Unguja, mpaka Pemba, mpaka Kigoma, mpaka Mwanza, nilihangaika mimi miaka 8 nahangaika na biashara, wewe unakuja tu hapo niambia hivi? Sasa tumeteseka na hii mali. Afahamu ndani ya moyo wake kwani wangapo wameteseka, wengine zaidi ya hapo wameza, lakini hawana kitu sahihi. Kwa hiyo anaimesha moyo wake, wewe unakiri kwamba ni nani? Ni Allah. Hilo jambo la mwanzo. Jambo la pili, ulimi wake, bitahaduthi bi ni'mati llahi wa hamdihi alayhi, kuizungumza ile neema ya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika isimulie neema ya Mola wako. Kwa hiyo unaizungumza kwamba hii ni neema ya Allah na kumsifu Allah kwa alichokupa. Na jambo la tatu, aljawarihu, viungo vyake, kuitoa hii neema katika yale yenye kumridhisha Allah azza wa jalla. Na kila mja anaponeemeshwa, Allah sikakupa mali, sikakupa ilmu, yani wewe mtani wako ndo mkubwa. Watu wataambiwa waingie katika pepo na wengine katika moto, ila wale watu ambao wenye hadhi na mali. Tumekuja katika hadithi, mahbusuna, wao watasubirishwa miaka zaidi ya 500, watasubirishwa kabla kuingia motoni, kuingia katika hukumu yao peponi au motoni. Wanasubirishwa kwa kule kuhesabiwa kwa mali zao. Kwa hiyo mtu asifurahi tu kwamba kuna mali au kadha wa kadha, lazima fahamu kwamba kuna hisabu mbele ya Allah. Kwa hiyo aliposema wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara, na kujalie katika wale ambao watapopewa wanashukuru. Kwa maana sikujalie katika wale ambao wenye kupewa kafanyaje, wakakufuru. Na hili ni jambo baya. Allah amekupa neema, wewe ni Muislamu, umezaliwa katika Uislamu, dumu katika taa, mshukuru Allah. Muislamu akifa na tauhidi ni mtu wa peponi na dhambi alizokuwa nazo. Hii ni neema kwamba maisha ya kudumu ya milele unaingia katika pepo ya Allah. Na maana yake walokoseshwa neema hii, hawa tunaoona mitaani wasiokuwa Waislamu, makafiri, wakifa wanaenda wapi? Motoni. Wewe ufahamu kwamba hii ni neema tulatu wazia, neema ni neema ambayo hailingani na neema nyingine yoyote katika ulimwengu. Kule kuwa Muislamu wewe ni neema. Sasa intekano mshukuru Allah kwenye huu Uislamu wako, kukiri ndani ya moyo kwamba hii ndio dini ya haki, kadhalika kusimulia, kusema, kumdhukuru Allah na kufanyia kazi, usimshirikishe Allah ukatoka katika dini. Kadhalika usitakidi isiyokuwa Uislamu kwamba ni njia ya haki itakutoa katika dini. Acha mifumo isiyokuwa ya Uislamu, eka mbali nafsi yako na mifumo hii. Allah kujalie mimman idha utiya shakara, katika wale ambao wanapopewa hushukuru. Shukran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Au Allah anasema wa id ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Alipoahidi Mola wenu, anaposema Imam al-Baghawi, anapoahidi ay wa'ada, alipoahidi Mola wenu ikiwa mtamshukuru, la azidannakum, mtakuzidishieni, wala in kafartum madha inna adhabi la shadid, kikufuru neema zangu adhabu zangu ni kali. Kwa hiyo Allah akujalie mimman idha utiya shakara, ni katika wale ambao wanapopewa humshukuru Allah azza wa jalla. Ili ni jambo la msingi, Muislamu anapopewa neema akawa anashukuru juu ya neema hii. Qala wa idha btuliya sabara, na katika wale ambao wanapotahiniwa husubiri. Wa idha btuliya sabara, pia kujalia katika wale ambao wanapotahiniwa hufanya subra. Kwa sababu watu, annasu inda hululi almasaib fi dunya yanqasibuna ila arba'i aqsam, watu yanapowafika misiba, mitihani katika huu ulimwengu wamegeka sehemu nne. Kuna mutasakhitun, mwenye kuchukia. Kuna sabirun, mwenye kusubiri. Kuna radhi, mwenye kuridhia. Na kuna shakirun, mtu mwenye kushukuru. Tiani mzito umefika kana kushukuru Mola wake. Nishakuwa jambo lishakuwa tena. Hata wewe ukilia ukisema hakibadilishi kitu. Lile lilopita lishakuwa. Kwa hiyo watu katika ulimwengu wako aina nne. Kuna mutasakhitu, mwenye kuchukia. Sabirun, mwenye kusubiri. Radhi, mwenye kuridhia. Shakirun, mwenye kumshukuru Allah azza wa jalla. Na hii at-taskhir, mtu kuchukia, muharram, ni jambo la haram. Wa huwa kabiratun min kabairi dhunub, na ni moja katika madhambi makubwa. Kwa nini? Lianna sabra wajibun, kwa sababu kusubiri ni jambo la wajib. Kwa makubaliano ya umma wa Kiislamu, mtu kusubiri anapofikwa na zito ni jambo la wajib. Kwa hiyo haitakikani mtu yani achukie mtihani ambao Allah alompa. Na huku kuchukia kupo katika sura tatu. Ima mtu atachukia bilqalbi, kwa moyo wake, au lisani, au ulimi wake, au iljiwar, au viungo vyake. Na anasema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anasema huku kuchukia kwa moyo, huku kuchukia kwa moyo bima ma'anahu anna ba'dha an-nas la yatajasar an yaqula hadha bilisani. Kuna baadhi ya watu hawasemi haya kwa ndimi zao, bwana msija furahi, bwana Allah kanitahini kwa hili, walakin nafsuhu allati baina jambayhi tushhidu ala dhalika bi dhannihi bi rabbihi dhanna as-su, lakini ile nafsi yake ambayo ipo baina yake jambi katika jambi zake inashuhudia kwamba nafsi yake haijaridhika na kumdhania Mola wake dhana mbaya. Mtu anasema ah bwana, mimi Allah kanidhulumu bwana, kwa nini we hivi, kwa nini we kaniumba huku Burundi? Mtu anasema hivi, sasa uko umbe wapi, uko umbe wapi Marekani, alafu yeye we kafiri ngizo motoni eh hao ndo baadhi ya watu wakwambia mimi bora niwe mbwa Marekani eh kuliko sallallahu alaihi wasallam. Sawa, kuna watu wako hivi wallahi. Kuna mmoja paka ibada amesema bwana sisi wa Afrika tumekosa nini kwa Mungu, chochote kibaya kayasimishwa na Afrika. Yaani utukufu ndugu zangu hauji kwa rangi wala kabila wala utaifa, inna akramakum inda Allahi, si Allah ametuumba tu hivi. Usiokajiona wewe dhalili kwa sababu uko hivi. Wewe jielekeze kwa Allah. Sote sisi tutakufa katika hii ulimwengu. Huko kwa Allah ndo kuna hisabu. Huko ndo kuna ujana. Huko ndo kwenye kheri. Haya maisha dunia tu Allah katuumba hivi. Lakini kuna mtu mwingine anajiona sisi bwana si mbwa sisi. Si kule ya. Hii si dunia hii. Kule ndo kwenye dunia. Wapi? Akili za watu ziko huko tu kwenye dunia, kwenye dunia. Kumbe watu kule malezi hakuna. Tauhidi inabomolewa. Umetoa watu huku unapeleka kule, siku wa siku kizazi kinaporomoka kinatawini. Na Nabii Ibrahimu alikuwa anaomba, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu min wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabb ameomba dua mpaka vizazi vyake. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi. Yale masana yamepoteza wengi katika watu. Wajnubni, naam, wajnubni wabaniya an'abuda al-asnam, niepushe mimi na vizazi vyangu watoto wangu kuabudu masana. Sasa tuna habari juu ya jambo hili. Midamu mtoto anasoma pazuri, mmemwachia mali nzuri, maisha yanakwenda tu. Mtu anakufa katika ulimwengu, mtoto wa kusema rahimahullah abi hamna, baba kaniachia mali bwana babangu mimi nampenda, nasubiri mwisho wa mwaka au sikukuu anaenda kaburini anapalilia palilia lile kaburi la babake, alafu yeye kama pale moto moto tu baba yako anakula. Hata upalilie vizuri, kuna wengine mpaka taizi wanaweka juu kaburi la jengo la taizi, alafu iweje kule kuna malaika wanafanya kazi yao. Sawa ndugu zangu, kwa hiyo mtu amdhanie dhana njema Mola wake. Kadhalika hii inahitaji nafsi ya mtu kuichunguza. Kuna wengine hawezi kusema, lakini ana bwana Allah bwana basi vipi bwana basi tu siwezi kutamka, lakini Allah anajua, ya'lamu kha'inatal a'yun ma tukhfi as-sudur, si ndio? Jambo la pili, mtu akawa amefikwa na mtihani, anachukia kwa ulimi wake, siyaha piga mazogo niyaha, anaomboleza qawlu bil wail wa thubur, anaomba maangamizi, ya Rabbi chukue na mie, unachukua kila siku watoto wangu, basi mimi sitaki tena usinipe, na hapewi kwa sababu malaika wanaitikia amin pale mtu anapoomba maneno yale. Mtu afikwa na msiba, kuna malaika, fa innal malaika tu'minuna ala ma taqulu. Tumesema hivi, malaika wanaitikia amin. Kwa hiyo mwanamke anasema, unanionea mimi peke yangu, kila naokuja si simpati, basi usinipe chochote, nibaki hivi hivi, niwe mimi sina pa kwenda. Na kweli mpaka nyumba inaungua, hana pa kwenda. Sababu yale anajiombea. Kwa hiyo jambo la pili ni kuzungumza kwa maneno yake. Na jambo la tatu katika namna ya kuchukia katika msiba ambao mtu anampata, biljawari, kwa viungo vyake, bilatmil khudud wa shaqqil juyub, anajipiga makofi, anachana nguo zake, wanatfi shuur, na chomoa chomoa na kunyofoa nywele zake za usoni za kokote. Haya ni katika madhambi na katika makosa, katika madhambi na katika makosa. Kwa hiyo mtu wa mwanzo anakuwa ni huyu mutasakhitun, mtu mwenye kuchukia. Ukifikwa na msiba ndugu yangu, fahamu Allah ashakukadiria, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jis, fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha, lakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Khalas, yelekeze kwa Allah, utapata ujira katika hilo. Lakini umefikwa na msiba halafu una kufuru duniani, umekosa akhera utakuadhibiwa, faida yake nini? Hakuna faida. Lakini umekosa duniani, unataraji wapi? Kwa Allah. Kwa sababu mtu atasikitika siku mbili alisema maneno mabaya, hakirejeshi kitu kile. Mtu siku tatu asemi na watu kanuni akakasirika, mie inakuwaje baada kwamba lile jambo ulilokosa litarejea? Halirejei. Umekosa malipo na duniani umekosa kile Allah tu. Lakini muumini jambo lake, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabahu sarra'u shakar wa in asabahu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Likifika jambo zuri anashukuru. Naam, Allah kampa mambo yanakwenda. Limefika jambo zito, jamani, duniani sisi tumewekwa mitihani. Hapa duniani usizanie kwamba utafika muda wewe huna mtihani. Lazima kutakuwa kuna jambo linakusumbua, kuna jambo nalihitaji. Likitoka hili la kuja hili, likitoka ndio maana tunasema rabbana la tuhammilna ma la taqata. Lakini sio kwamba rabbi usitupe mtihani, hamna ile jambo. Usipoe mtihani, unajua kufanya nini katika hii dunia? Duniani unajua kufanya nini? Si mtihani hapa. Allah lazima tupe mtihani. Maana dua nyingine hata ukiomba zifani. Kuna bibi mmoja alikuwa akisikia watu wamekufa, sasa ya rabbi niepushe na kifo ya rabbi. Anaambia leo kafa bibi fulani, ya rabbi niepushe na kifo ya rabbi. Subhanallah, niepushe na kifo. Inapanda hii. Hata uombe sala ya usiku haipandi. Haikubaliki. Asallallahu alaihi. قال وان يجعلك ممن اذا اعطي شكرا ناكفاني katika wale ambao wanapopewa ushukuru wa idha btuliya sabara. Mtu wa pili ambaye katika hali za watu wanaofikwa na misiba ni sabir, mtu mwenye kusubiri. Kusubiri na hili jambo la wajibu kwa muislamu, kuisubirisha nafsi yake na moyo wake na viungo wake na ulimi wake. Na anasema Sheikh Ahmad ibn Hanbal rahimahullah al-Imam, warada as-sabr fi al-Quran fi nahwi 90 mawdhi'an. Jambo la kusubiri limekuja katika Qur'an zaidi ya sehemu 90. Allah anaizungumza subra, wa huwa wajibun bi ijma'il umma, na ni jambo la wajibu kwa makubaliano ya umma. Wa huwa nisful iman, na hiyo ndo nusu ya imani, kwa sababu imani imegawika sehemu mbili, nisfu sabrin wa nisfu shukrin. Shukrin au shakrin, shukrin nisfu ni kusubiri na nusu ni ashukuru, kumshukuru Allah azza wa jalla. Mtu wa tatu, radhin, mwenye kuridhia, na ni jambo ambalo lenye kupendezeshwa zaidi. Na daraja ya ar-ridha inakuwa ni a'la min as-sabr, martabatuhu a'la min as-sabr, daraja yake iko juu zaidi kuliko kunini kusubiri. Kusubiri mtu anasubiri, lakini mtu ameridhia kabisa kwamba Allah amenipa hili, ameridhia, hii ni daraja ya juu. Na daraja ya juu zaidi ni ash-shukru, inakuwa ni afdhalu maratib. Mtu akawa amefua mtihani mzito alafu akamshukuru Allah azza wa jalla. Kwa sababu mara nyingi watu wanamshukuru Allah katika neema, si ndio? Lakini mtu akapata mtihani akamshukuru Allah, wallahi hii ni daraja ya juu kabisa. Qala nasema wa idha adhnaba istaghfara, na anapoingia katika dhambi ufanya istighfar. Kwa nini? Kwa sababu waqa'a fi dhambi bisabab bashariyatihi, mtu anaingia katika dhambi kwa binadamu wake. Hakuna mkamilifu katika ulimwengu, na Allah anazijua siri zetu zote ambazo nje hazionekani, kila mmoja ana yake, na Allah amemhifadhi. Kwa hiyo mwanadamu katika ulimwengu huu hawezi kaishi bila kufanya madhambi. Law kana fi hadhihi dunya qaumun la yudhnibuna la dhahaba Allah bihim thumma ata biqaumin yudhnibuna wa yastaghfirun, au kama jaa fi hadith. Ingekuwa katika ulimwengu kuna watu ambao hawafanyi dhambi, malaika hawafanyi dhambi, Allah angewaangamiza wote, angeleta watu ambao wanapofanya dhambi wanafanya nini? Istighfar. Yani hii hadithi inahimiza katika jambo la kurejea kwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo mtu huenda akamtokezea mambo ya kibinadamu, ima katika nafsi yake, ima katika muamala na wenzake, ima katika taksiri fi haqqillah, kudogesha, kutotekeleza kiusa kiitakavyo haki za Allah, au kutoyafanya mambo ya wajibu, فيقع في المعاصي من حيث يشعر او لا يشعر akaingia katika madhambi katika namna anayojihisi anaojua au mwenyewe akawa hajui lakini Allah azza wa jalla ameahidi na ahadi yake ni ya kweli an yaghfira liman istaghfara Allah kumsamehe yule ambaye anamtaka msamaha wa an yatuba ala man taba na Allah amechukua ahadi ya kumsamehe yule ambaye atakirejea kwake na ndio maana katika hadithi Allah azza wa jalla katika hadithi ndefu مشهوري الكسيمة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار أين وجوان يمن قسيا وسيكون مجانا وتنفني مذام وسيكون مجانا وأنا أغفر الذنوب جميعا نمي من نسميه مذام بيوت فاستغفروني أغفر الله تكيني بسماها أنت بسمه Kwa hiyo ndugu zangu sisi sote hapa ni watu ambao tunaingia katika madhambi katika makosa ima muda mwingine hatutekelezi wajibu kwa wazee wetu au hatutekelezi haki ipasavyo kwa wake zetu au kwa watoto wetu au kwa kuamiliana wenzetu tunaweza kana kamjibu mwenzake vibaya hana habari au mwenzake akufurahishwa na jambo lilifanya au haki za Allah kuzitekeleza mfano hayo kwa hiyo mtu awe na utaratibu wa kufanya istighfar katika hii dunia ya yuhanna sutubu ila Allah fa inni atubu fi al-yawm 100 marra mimi narejea kwa Allah kwa siku mara 100 mtume anafanya istighfar na Allah amedaja katika sifa za watu njema sifa za watu wema wa bil asharihum yastaghfirun katika zile nyakati za kuladaku zile kabla kuingia alfajiri ya kweli wao wanafanya istighfar kwa hiyo haya yaliyotajwa hapa amesema shekhe fa inna haula'i thalath unwanu saada haya mambo matatu haya ni kiashirio ni picha ya yale mafanikio ikiwa mje anataka mafanikio ya kweli ajipambe na haya mambo mengine ya dunia kila mmoja Allah anafungulia yake muhimu ridhie na utumie cha halali katika uhai wako wala usighurike ukatizama kile ambacho kipo katika mikono ya watu kikakutoa katika usawa kikakupeleka katika uovu wewe ridhia na kile ambacho Allah chukua lakini haya mambo matatu ikiwa Allah amekupa neema unashukuru ikiwa Allah amekujaribu unafanyaje unasubiri ikiwa umeingia katika dhambi unafanya istighfar fa inna haula'i thalatha unwanu saada haya mambo matatu haya ndio anwani ya uzuri na mafanikio katika maisha ya mwanadamu nasallallahu salama wa afia kwa hiyo hichi kitabu ndugu zangu kitabu muhimu kama tulivyoelezea na leo tumeanza sehemu ya mwanzo ambayo ni mukaddima ambayo tukasema ni unwanu saada na mimi pia ningependelea wanafunzi wa kihifadhi japo sitosikilize lakini wanafunzi wa kihifadhi kitamsaidia mtu na ni kitabu muhimu mno juu ya wale kwenye kuzama katika masuala ya ushirikina wakiwa wamejivisha vazi la dini nasallallahu salama wa afia والله أعلم نعم